أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العلي العظيم. دغه آیاتونه د سورۃ النساء د یو سل دو ویشتم آیات څخه شروع پر یو سل شپږ ویشتم آیات باندې ختم شو. اوس دغه اول آیات چې دا اوس موږ وایو والذین آمنوا وعملوا الصالحات د دې ربط د ما قبل سره دادی چې در دغه د مخه د صفه ده چې اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. دغه آیات دا د کفارو د مشرکینو د پاره وعید و وعید و یو چاته عذاب ور اورول چې دسې به درسره وکم دسې. نو هغه کفارو مشرکین مخکې ذکر سی او منافقین د هغو په باره کې الله دغه عزوجل وفرمایله چې دوی به بیا د اوره څه خلاصون نشوي دا کولی. دا وعید دی یعنی د عذاب وعده ورکول. نو کافر و مؤمن خو سره ضد دي. نو چې یو ضد بیان شو د قرآن کریم عادت دا راغلی دسې د هغه بل ضد انجام هم بیانوي. نو دلته اوس مؤمن د کافر ضد دی. د مؤمن د پاره بیا وعده او بشارت بیانې لکه د پاره چې وعید بیان کی د مؤمن د پاره وعد بیانې. وعد بیا د نعمتو وعده د جنت وعده و دغه ته وعد وایي. هغه د دوزخ هغه ته بیا وعید وایي. نو مخکې ګواکې د کفارو د پاره د مشرکانو د پاره وعید ذکر سو دستي اوس د مؤمن د پاره وعده په دغه آیات کې ذکر کیږي. دسې فرمایي والذین هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړی وي وعملو او دوی عمل کړي الصالحات د نیکو کارو شریعت کوم کارونه محمود بللی دي شی بللی دي هغه عمل هم ورسره کړي. نو ایمان هم لري عمل صالح هم. نو د دې سره به څه کیږي سندخلهم څه ژر دوی ندخلو چې موږ به داخل کو هم دوی په ورځ د قیامت جنات و هسې جنتو ته تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر دې جنتو. جنات جمع د جنت ته جنت باغ ته ویل کیږي. نو علاوه موږ به دوی داخل کو جنات و داسې باغو ته تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر دې جنتو یعنی من تحت اشجارها سو ذاکر سوی دي یا من تحت قصورها تر بنګلو لاندې تر درخت لاندې دلته به بهیږي الانهار ولیه. د انهار جمع راوړي خو هغه د اوبو د شیدو د عسلو د شراب د ګرد په ولو دي د تمامه وتلي دي. خالدین فیها ابدا خالدین دی به همیشه فيها فدغ جنتوك ابدا د تل د پر همیش همیش بدی دلته پدغه کی او سیجی د کرایه زاینه دی چې څوک جواب لره ورکی او نه د مالک نه بدی پکشي کی سګر دو مردار تیږي. وعد الله حقا دا وعد الله کړه د حقا فرشتہ وعده کړه دا وعد الله چې دی طالبان په جی پیج اصلي وعد الله وعدن دی اغه وعد مخ کې پیل حزب سوې دی غ فاعل راوړي ام مصدر ورته مزاب کې وعد الله سو څه معنا دا ده چې الله وعده کړی ده دا اغه وعده کړی ده دا خو د پیل ترجمه ده کني دې چې وایي چې وعد الله وعد الله معنا وعده ده خدای دا غي ترجمه سو دا چې موږ وایي وعده کړی ده وعد الله پاک دا اغه مخ کې محذوف فعل دی دا غ ترجمه ده چې هغه د عربي ژبې د قانون څخه معلومیږي چې وعد الله وعدا حقا حقا دا غير كم دي مفعول مطلق دي چ حق ذلك حقا حق دا ثابت دا رشتا دا دا وعد دا لا حقا رشتا پا دي كي بيا شك و شبه نستا چه علا و تعالى با وعدا كري برا بخلا و دا علا در واس با ووزي چه دا دو نجان كان چير زائوه لکه په وادي کې چې ملمانه ډېر راشي جنت چې دی دو سونه قدر دی الله تعالی ورته جوړ کړی دی وسله چې سونه قدر انسانان دي د جنت مستحقین جنت وسله آماده ورته ولاړ دی. نو وعد الله دا وعد الله کړی ده حقا او دا وعده چې د حق ورشته ده. ومن اصدق من الله قیل الله فاک ومن سوک دی اصدق ډېر رشتیا ویونکی من الله تر الله قیل ازروی خبره تر الله ما شوا بل سوک په خبره کې در الله رشتیا ګوی ستا الله زما خبرې په رشتیا دي ده هیڅ څوک در د بل رشتیا ګوی نسته الله د اصدق القائلین دی چې کوم څوک خبرې کوي په ټولو کې هغه ډېر رشتیا ویونکی هغه الله دی. نو الله دا خبرې په رشتیا ما درته وکړې چې د مؤمن وو د عامل دپاره چې عمل صالح کوي دغسې نعمتونه پراته دي نو چې باغونه اولې. ومن اصدق څوک دی ډېر رشتیا ویونکی من الله تر الله عز وجل قیلا ازروی خبره په خبره کې به بل څوک یعنې معنا بل نسته تر الله رشتیا د پسې چې اوس نو د لیسه څخه کوم آیات ور شروع کیږي بیا د روکو در پای چلته موږ سبق ودراوه په دې کې بیرته گذشته مضمون چې دی بیا تکرارم دا ګرځي چې تاکید راشي څه معنی په گذشته کې خو دغه تیر رسوله چې دغه کفار چې کوم کار کوي د دې چې کوم خبرې دي دا قابل اعتبار نه دي دا فقط د شیطان د طرف څخه د دوکې پر کوم یو وعدې ورکول دي. نو چې موږ کې تیر شو چې ویعدهم ویمنیهم دغه یو سل یو شتم آیات کې چې ولو ما یعدهم الشیطان الا غرورا دغه د شیطان د طرفه وعده دا تمناوي چې بس تعالی د رخت نه اچي او کې واچه ولې هغه بم د ستره وزي یو جوړ لري ورزي به یا ګر سره د مثال په تور اخرت نسته لکه مشرکان چې عقیده درلود الله ول دا د شیطان د طرفه دی تور شول کیږي او دا د غرور دی دا د خطایستو وعده دی دا اس اعتبار نه لري دا خبره تیر سوی او بل دا خبره تیر سوی لکه دا اوس چې مو ویل چې ایمان او عمل صالح اصل اعتبار لري دا نو اوس الله تعالی دا د خبرې برته راګرځي په اول آیات کې چې ليس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب په دا غځای کې چې دی هغه د دې د خبرې به اعتبار برته بیان شي د دې تمناوي اعتبار نه لري دا غ آیات سور رستنه بار بیا درو کو در پای پوری دا د مؤمنانو ایمان او عمل صالح دا اعتبار بیان یعنی تاکیدن چې خبره برته راګرځي چې شته تاکید ټینګار است بس فرمای ليس ندی دا حصول د وعده پدامه کای خو وعده چیرې سوچ د الله تعالی طرفه څخه وعده ده ليس ندی دا حصول تر لاسه کول د وعده به امانی کوم په تمناو سره ستس ای مؤمنان په مؤمنان کې ځینې کسان دي فقط په خپل تمناو ځان خلاصي دی خوښیشات وروره د خدای زموږ په عذاب څخه کیږي په قران کې یو لږ وخت واچي خپل خپل شو کنه کوي وې څوره ژوند دی په خوانګه کېږي دا د تمنایو چې ولکه یو لاور واچي خدای ارحم الرحیمین ذاتی خدای غفور الرحیم دی دا الله دا په تمناو نه تر لاسه کېږي دا په اعمال او جنت تر لاسه کېږي دا وعده خو زما غي حق ده چې و میکړل مګر دا وعده په تمناو ده چې ما یې تمنا کوه نو زموږ خلک خو مال دیني دغه تمناو کې ځینی بیا دا تمناو کې شکر دی الحمدلله څنګه نه کلرم څنګه جد می چیر سوی دی ولکه زما د دوزخ کې درس الله و دم تمنای بیت نستانی کفر ما زوره وردی نه ته زوره وری او نه دار کم د جنت مو په خلق تور کول کی سی دی چاو چاته به ور کول خو ایمان خو غاړي کې نه غاړي اقل قلیل ایمان غاړي نو یا چې ایمان نه راوړي په جره کم زار خلاص چې څنګه زوره ورنی کلر یا ایمان دا وردی په ګناو کې در غوړو غټه چې زوره ورنی کلر یا خدای غفور الرحیم دی دا ګرد تمنای وجه علاوه د تمناو سلاس کاری عمل او ایمان ته لاس ور واچوي کواقعیته پر هلا باور لري نو راضیه که په اعمال راضی که دغسې وایي ليس نه ده دا چش دا مخکې وعده د جنتو دا ند متعلق به امانی کوم په تمنا او سستاس چې تا تمنا وکړه بس نو غتر لاس اس وعده دی وګټه غسند ولا امانی نه په تمنا او سست متعلق د اهل الكتاب د کتاب د خویندانو چې يهود او نصارا دی وغوم ځان ته تمنا وي درلوږي دوغه به تمنا وي دا عباره شکر سور انبیاء په بنی اسرائیل کې تیر سی وي په بنی اسرائیل کې به خیر نه بیان دی بهر له دون نه بیان دغه لانی سکول چې مرد الله تعالی څخه خلاص کې داخې به یو چا دا خبر کو نور به بیان نحن احباؤه وابناؤه مش خدای الله تعالی محبوبان یو مش خدای الله زامن یو کسره به د الله ورزی کې مخفل زوی سړی ورته اچي بهر زه د الله زوی مز ورته وی اچي بل به بیا چې نر نو کې بیا ځان در دنو کې شب الغه و ام کوم ور وام چې سلویش تر زم ور اچي بل ام نور اچي ولی بهر زمر نه کګان چا غله کې وکړه د ګلګي عبادت هغه سلویش تر زم نو کې ور اچو لوپ نه کده بل بولې ډیره دی یاد کړ او ته ولې او ته چې د شنبه څخه ته شروع ک شنبه یک شنبه دو شنبه پر جمعه چرا لی برته شنبه تکرار ول تکرار نو نور کی بس یوا یوا ورس د انو می د ابل سنا بلدی چې برته پر ابتار علی د شنبه ورس د خو تکرار شو بعد خپل را بس دغه ګرد تمنا وی وی د پتاي خبري وی جوالو ته بسر ناس او جوړول یو سر ویش تر زی بل باو ته یاد ول بل بل ولا کوم را چې زل خدای زیم یا د خدای زامون یم یا بل د نبیانو اولادای الله وی دغه تمنا وی کده مؤمنان وی چې ما درته وی چې خدای غفور رحیم دی یا ول څنګه نکلر پدغه تمنا او امنګه ټکیږي پدغه تمنا او چې اهل کتاب به کې چې موږ د خدای زمونی محبوبان په دې امنګه ټکیږي دا وعده چې دغه چې شي غواړي هغه عمل غواړي ليس ندي حصول د دغه وعدو دا متعلق ندي به امانیکم امانی جمع د امنیه د امنیه د انسان خواهشات بوده ده هوسونه چه دی لري دا په هوسونه ده چه دی هوس که ولا امانی نه په هوسو خواهشات اهل کتاب ده اهل کتاب بوده بلکی قانون دغه رقم دی من هر هغه څوک یعمل چې دی عمل وکي سوءا د بدی هر چا چې د بدی کار وکي یجز به یجز د ته به جزا ورکول سی به په هغه سره دغه قانون علاوه وا من هغه څوک یعمل کدا عمل وکي کوم عمل عمل دوه قسم دی څوک په عقیده کې غلطی کوي د چا به عقیده سی په اعمالو کې غلطی کوي ګناوي کې شراب یا درواغ یا غیبت یا بل ده کوي وس کې د ایمان د لارې غلطي کول په عقیده کې عقیده د خراب او شرک پر رسیدلې و ام دغه دی چې یوجزه به هغه په سوء کې داخل کی کې ایمان سی یو د اعمال د لارې سی غلطي کول ام په دغه سوء کې د بد اعمال داخل یوجزه به مګر و د یو جزا چې د کفر در سره حدا عقیده رسیدلې ده یا عمل د کفر تر سره حدا رسیدلې دي هغه اعمال چې سره کفر ته اچي لکه مسلمان دي قران کریم په نجاسات کې وغزه اته لزر وار جدي کلمې وای د عمل عمل د کفر دي په دغه عمل کافر کیر نو کې اعمال یا د عقیده د لارې یا د اعمال د لارې سره کفر ته ورسېږي یوجزه د ته جزا ورکول کیږي به په دغه عمل ابد بعد دو جخ یادی او کذا کوپر در سر حدا ځان نو رسول دا غس ګناه کړي نو د څه چې دی یوج زجه زاور کول کیږي به په دغه سره د خپل عمل مطابق دا نه معنی چې ابجی دی یو د پر ابجی سو د ابل د پر د عمل مطابق سوله هغه نو الا پاکته مال میر چې سونه اندازه ورته ټاکي تر دغه جمله دا ګرد لا جا د کوپر والا هم د ګناه والا دا هم من هر هغه سو یا عمل چې دی عمل وکي سو اند بدی مالیا د کوپر بجی یا عملی بجی یوجزه د ته بجزا ورکول سی به په غسره کته و یا نو خغه دغه نه کګان چې چرسی وي الله هو وی ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصيرا ولا یجد دی بنک پیدا له د فار د من دون الله ما شوا د الله څخه ولیا دوست ولا نصيرا نبل کوم کی الله از ما سبل ما شوا بل ولی کومه کې ولاکه پیدا کې کدي ولایت دوستي او ام بز ماته تر لاسه کې کدي کومه کوم ز ماته کوم ګناکاران چې خو الله عز وجل چې اجازه ونه کې نبی علی السلام شفاعت کولای شي چې الله اجازه ونه کې دا ګرد اولیاء چې پر لجام شفاعت کولای شي دا ټول شهدا او دا صلحا او غازیان او حفاظ پر لجام شي خو برته چې الله اجازه ورکې برای کې څوک شفاعت کې دا ګناکاران مؤمنان خو دي و موږ غواړي څوک چې شي وایي افاره به نو نبیان ولاری یو به ازما امت را الکه حفاظ و شهدا به ازما قریبان را الکه بل بوی څنګه خو برته الله ته خبر دی چې الله کزه نه يم ولکه یا دوست پیدا کی یا نصیر پیدا کی ته برازی کی ما برازی کی د بدو اعمال څخه ځان سکه ایمان او عمل صالح بکه ولا یجد نبک پیدا له هو د پاره د من دون الله ما سوا د الله څخه ولیا دوست ولا نصیر نکوم کی چې د کار سازی دی وکي د نصرت کی وکي د الله څخه په زور را الکه په دغه آیات کریمه کې دغه خبره بیان کړ چې د امانی چې دی دا تمنا وي لکه دا مخکې چې تیره سوې دا د شیطان دو کېږي درکوي په ښه نه دي. بېرته ابل مضمون ته راځو چې نو اصلي مدار د اعتبار تمنا وي نه دي، مدار د اعتبار ایمان او عمل صالح دي. دغه دواړه ټینګ کړه بره خلاص هغه وعدې ترلاسه کېږي. اوس نو د رکوع در پای دغه مضمون دی. ومن هر هغه څوک لکه هغه چې د بدی قانون یې بیان کړي دا د اعمال صالحو، هر هغه څوک یعمل چې عمل وکړي من الصالحات د نیکیو څخه، نو وښي ویل چې هر څوک چې بلا خان و مسکین و ملا و امین نه غواړي، پسې بل تعمیم ورکوي من ذکر او انثا. من ذکر کدی د نارینه و د قسمت څخه وي، او انثا که د ښځو د قسمت څخه وي. د احکام چې دلته بیانیږي داسې نه دي چې دا صیغه د مذکر دي نو یوازې نارانو ته خطاب دي، ښځې هم تر لاندې دي. الله دا عموم په دغه لفظ کې ورله راورکي من ذکر و انثا. بارونه که لمنځونه و که حجونه و که روژې و که زکاتونه و که جهادونه، هر شی چې دی چې که د مذکر په الفاظ راغلي و دغه آیات یې دلیل دي چې دا ښه اعمال چې دي دا که ذکر یې که انثا یې، دا دواړه تر لاندې دي. ومن هر اغسوك يعمل كعمل كي من الصالحات دا نيكو عمل وصخي من ذكر دا كدا ناري نو دا قسم الصخي او انثا كدا شز نو دا قسم الصخي مگر هو شرط غالي وهو مؤمن وفا دس حال كي چه هو دا مؤمن ومؤمن به دا جيزا سبا منا بلا خبر ذكري كفار غاي غاي راس دا مثال پتور براوي مجد دستور گو دا وارا وارد خلقو چه مفتور كوه یا راسی برای زد داخل خلقو تا مفت سرک کر جورو داغ داده اخیرتی لاس ننیسی خو هو مؤمن شرط سر ویلی چه سوک عمال صالحه وکی که نری که شدی مگرو پا داغ شرط چه مؤمن وی پا اولایی که دخلون الجنه دا کسان جنت داخلی جی. زمش پا عوامی که بگایی گای چوک چوک داسی غلطی وکی ذهنی پریشانی بورتا پیش اسی چه دا کپار چنو دا دون نیک نیک کارون نکی و چا تا پل ور جوری، چا تا چرک ور جوری، چا تا اسپتار ور جوری، چا تا با مکتب سکول ور جوری، دانو دا قصی نزی نو دا خدای با یو نظر پر وسی دا لاو تالا نظر نپر کیش دا سو چه دا ایمان را نوری ایمان چه راوری برا اعمال صالحات چش دی گتا پراوری. نو دا ایمان چه دی دا اغا ملاک دا حسنات دی انسان اغه ایمان ولری بارن حسنات چې دی ګوکه دی شي پایا په خاص و حسنات اعتبار لري چې ایمان نه لري. به ایمان المنزونه چې خلق کی منافقان او کوله یو زره په شورت له خو نبی علی السلام چې المنز کاو په بل ملاب شکا ولا نه چې په نبی علی السلام شکا و چې منافق او عقیده نه ولا سین نه وي منافق او کافر دا غسه د کافر په دنیا کې ری دي. فاولایک دغه کسان چې اعمال صالحه او ایمان لري يدخلون نو دغه کسان دی داخلي الجنه او جنت ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون د دې سره ظلم نکول کیږي نقيرا یو ټکی کدر نقیر چې دی د خرما خزده کا د خرما منده کا چې په دا شا کې دلته دا یو داغ رقم دا لري لکه د کلمه څو کې چې انا ما په ټکی ترجمه کی کنه نقر اصلي و دا جوور ځای ته ورکی چې سړی ځای کینی نو دا ځای دی کینه لسوي دی لکه په چا کو چې لږ نو کې پکې څرخول یا ستنداس دا غس داغ لري. دا په عربو کې چې دی دا د تقلیل د پاره ویل کیږي په دغه الله پاک د دې په لهجه باندې هغه نقیر ذکر کی گای گای قتمیر ذکر کی هغه بیا د خرما خزده کې په مابینځ کې چې دی هغه سپنسی دی نو گای گای په چیل ذکر کی په چیل بیا هغه پر خرما چې پیچلی اسپین رقم خور دی لکه بل پوشت لري خرما چې وخره دا په خپل ځان کې په یو پلاستیکي رقم پوش کې هغه منده کوي پیچلی دا ګرځي د قلت ته پاره عربو کارول لکه موږ چې یو چاته وای موږ وای وای ولکه سپین سپرسی لره دا سپین سپرسی د قلت د پاره دی یا ولکه یو خشخاش لره کړی یا ولکه یو اجدن کدر شی را کړی دغه سی د قلت د پاره کاری ځلس نه لې چې په جیب سیم یو مضمون د معنی اړل دی د قلت د پاره چې الله وی لږ رو کی زلم لا پر چانه کې ردی ایمان او عمل صالح وکي د سی ولکه راسی چې دی ویار ما خپل ځان زکه خیر کړو د په عمل نامه کې ولې نه سد اساسو الله وی چې نقیر کده دی کړی لا په عمل نامه کې ولې چې پیدا کې الته بل کلی نو هک زاده غره کم هغه گنایو ام دی اغم دا غره کم لیکل کیش ولا یظلمون د دې سره ظلم نکوي کیج نقیرا یو ټکی کدر زره کدر ام نو سره کیج ظلم. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله دا غم مومنان صفات کی چې نو د ایمان راوړي او عمل صالح کوي دانو په دغه دغه جنت دی داخلي چې درته بل شایسته دین والا ستنه خود د دین ځای شایسته دی د نور اجان خو منسوخه دی اگر سره باکی لاجنو. ومن سوق احسن و شایسته دین از روی دین ندی دا دا دا تمیز لکه دسی موږ را یار پلانې ډیر شدی څنګه د زامونو په لحاظ زامونه شدی پلانې ډیر شدی د د دنیا په لحاظ دنیا ډیر شد فلانه ډیر شدی د فلار په لحاظ فلار څنګه ښه سړی دی دا نه دي دا شوال رقم رقم اړخونه لري جهتونه لري نو الله وي دا سړی د جن د لارې چې ورته ګوره تر دغه سړي بونه بل څوک شایسته سیدی په صورت په شایسته د جن د لارې تر دغه اوس چې بیانیږي تر دې سړي شایسته څوک نشته د فلار د عیال د لارې په شایسته د دنیا د لارې په شایسته خو د جن شایست الله وي زیاده وو ومن څوک دی احسن و ډیر شایسته جینن از روی جن ممن تر اغه چا اسلم چې هغه تابع کړی وي وجهه خپل مخ لله الله ده انسان چې اړې خواته ځي نو دا مخ هغې خواته ګرځي په دغه مخ ذکر کې مراد یې ځینې ګرده بدن دی هغه سړی چې دی خپل ځان خپل دا ګرده بدن دی د الله تعالی دپاره تابع کې یو دغه کار چې وکړي دا یو بل وهو محسن دوام دا کار وکړي چې وهو دی محسن اخلاص کوونکی په دې خپل کار کې احسان اخلاص ته ویل کېږي احسان دوې ترجمې لري یو خو هغه د هغه مالی ښه دی یو چا سره یا بدني ښه دی یو چا سره یو د نبی علیه السلام په دین کې په قرآن کې چې احسان ذکر سي مراد یې اخلاص نه مرادېږي اخلاص چې هغه موږ د تصوف د لارې ترلاسه کوو چې یو څوک د یو شیخ سره مریدي ونه شي هغه چې واقعي عالم وي واقعي شیخ نو په د اعمالو کې ودې اخلاص ورشي چې عمل د الله دپاره کوه د ریا دپاره مه کوه چې خلک ستا صفت وکړي یا بل کوه خلک صفت کړي غیبت کړي دغه جن زه کوه بس دغه احسان بولي نو هو دی محسن مخلص ام یې په دغه خپل تابعداري کې دا دوه واتبع ملت ابراهیم حنیفا واتبع او دی تابعداري وکي ملت د ملت د جن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام حنیفا په داس حال کې چې دا ابراهیم حنیف و حنیف هغه چاته ویل کېږي چې د باطلو د کږو خبرو څه ګرځومر د زورې د حق و خاطر د ابراهیم علیه السلام دغه صفت دا حنیفا ما حال د ابراهیم څخه کې ځینې تفاسیر وایي چې حنیفا دا حال دی د دغه چاته چې دا وتبعه ده وتبعه ضمیر خو هغه سړي ته راځي چې هغه من احسن هلته ذکر سوی و چې د متابعت ملت ابراهیم کړي او په داسې حال کې چې د هغه سړی حنیف د باطل څخه یې میلان یې و حق ده نو د ابراهیم علیه السلام دین خو حق و چې د یو هغې خواته میلان کوي یو جن دی یو ملت دی دا څه فرق سره لري ته پر کوم جن یا ته پر کوم ملت هیڅ فرق یې نشته سره یو شی دی که په دغه اعتبار ورته وګورئ چې خلک عمل په کوي نو دا د دې د عمل طریقه سو باره جن بوي دغه شی دغه لمونځ او روژه او حج او زکات چې وجه ته وګورئ چې په کتابو کې لیکلي دي برای ملت بوي د نویشته په اعتبار ملت ورته ویل کیږي د عمل په اعتبار جن ورته ویل کیږي شی یو شی دی نو بیرته به د آیات ترجمه وم ومن څوک وی احسن او ډیر شایسته دینن از روی دین و عمل ولی خود اعمال سره چې کې برای جن ورته ویل کیږي ممن تر هغه چا چې هغه د درې کار کړی کوم اسلمه تابع یې ګرځولی وجهه خپل ذات خپل مخ لله الله رب بس وی زه الله ته تابع ان شاء الله سوا یې زغ کوم دای یو وهو ذی محسن الاخلاص کوون کې امی په دغه کار کې د ریا د پاره نه کوي د پاره د جلب د متاع او د ثروت نه کوي خاص الله در زه د پاره دای یو وتبع او د متابعت کړی ملت ابراهیم د ملت د جن دی ابراهیم علیه السلام په داس حال کې حنیف چې دی حنیف دی دا سړی یا حنیف چې ابراهیم علیه السلام حنیف دی واتخذ الله ابراهیم خلیلا کته دا سړی دعا چې سوچ علاوه درګه بل شایسته جن والا نو نست ولی خو علاوه ابراهیم زما دوستی نو چې دی ابراهیم پر ملت باندې دی نو درته خود بل شایسته جن والا نست واتخذ نولادي الله الا عز وجل ابراهيم عليه السلام خليلا دوستي نولدي الله دې په دوستي غوړه کړی دي د دې دوستي د پاره چاله دې په دوستي غوړه کړی دي روح البيان خو نو رقم قصه راوړي ځنی گاګي د سند مطابق د حدیث نقل کړی یا د تاریخ څخه گاګي به سند قصه ذکر کړي پر ازه باندې نو قصه خود نور انسان په دې مکلف نه دي چې خامخا به ورسره منی عقیده به پر ساتي نو د ابراهيم عليه السلام د خلقت د دوستي پر دې قصه دراوړي د یو روایت کې دي د ذکر کړی دي چې وايي ابراهيم عليه السلام د کاختی په وخت کې په وخت پر دم په هغه وخت کې چې انسان نه نوري راکاختی را دی مل مپالو خلق بدلې روزای اوس ځان را رسو چې پر هغه سترخانه یو شی پیدا کیږي انو دم شي نه درلودي خلق د لوژ سره مخ و په مصر کې یو انډوال درلودي لکه اسري چاته د دوستي لاس ورکی چې بیا کتن سره تل پر ماجه کاوه نو یې بر خپل څمریان درلود لا صحیوانان او سره واسو بر هغه سړی بیا ډیر موړ غلای درلود پر ال د کاختیز مش په علاقه کې نو زما وسان دوالي دغه دشته کوم مخ کې یو سو جواله یو سو غراری اچ پر حیوانات یې باندې کوي په دغه کې به څه غنم را لره راکې انوار لاغه د استاد یو امریان ورسره و برای ول چې ابراهیم علی السلام سلام وای برل تک تک کمک که پا قرض بانی سه شیره تراکه بس دست تا کمک دیزمش با علاقه که کخ کرد اگه برای در زن سر دست پی کرو و برای ارتوال ولکه ابراهیم در زن در پاره گوشته ولی زن می پا خورده لیوی مگه خود دسته چه ارسو نو ارکه پا مخلوقی خوری خلق در عزیز علا تا ولاجه خوری برای ارنو چه مخلوق وجه جز ما علاقیتم در وجه گوری نو یه ندر که وامن که در زن در پاره گوشته چه وازه دی و کور خوری خبر ما دی او دا چه دی در خدای مخلوق مردی یاغ نو زن نسم که ولی نو نو دا دادم ریان بیرتن امید دا غزه روان سواده دا استاری اگه بیا پدی شرمی دل برای ولی چه وست دغس حیوانان راس رای یا یوشان یا اخره یا اسان برای ابراهیم علیه السلام دیو چه سر اندواجی در لو داده ده خواستی بیرت ور جواب که اغو پر لاری بانی برا دیگو کتی بیرات لپا دشت که برای غراری دکی کلی چه وطن ترازی را داخلیجی برا بنو حیوانان بیرت اغا بارون بایی چه اغا دیو شای راوی ده اندواجی ده سپخه اندواجی و ده غسی ندی جواب کری نا امید اچرا له ابراهیم علیه السلام ته راورسېده تر سلام و کلام وروسته نو بهره هغو ورته وویل چې نا امید درالو دغه سیله خاورې په کښې کړي ریک په کښې کړي شی ملاولاکه راوړ ابراهیم علیه السلام د ډېرې پریشانۍ څه بره داسې څنګ ووالي بره پسې بده سو کوروالا ساره رضی الله تعالی عنها هغه بره ور ولاړ سه هغې خو نه دی سر خلاص چې قرارې دغسې دي چې ورله چې قراره یې خلاصه کړه چې اوړه په کښې کړي خبره ته چې سره واخښه ډوډۍ پخه کړی وړی بعد د دسترګې رارونه شوې دا ډوډۍ چې دی انسان چې وږي په علاقه کې چې کاخ کې توده ډوډۍ هم بوی لري پر ډېره علاقه باندې د سړي در سره موسې ښه خوند کوي او دا رقم چې په غوړو در دغه ځای ارژه باندې پر هغه دی چې بوی لنه ځي بره دغه رقم نو دا ښه بوی دا ډوډۍ خوند ورلره ورکړي بره خدای دې خیر کړي ډوډۍ د کمې خواست بره ولې خو هغه ستا انډوال چې هغه وړه راستولي هغه نه و نو ابراهیم علیه السلام بارا دلته وویل بارا ویل چې دا زما انډوال نه دي رالېږلي دا الله رالېږلي دي الله زما خلیل دی کېدای شي په خبرو بارا هغې ویل من عند خلیلي که ده ویل دا زما د دوسته څه نه دي من عند خلیلي الله عز وجل دا ویل دا بل دوسته څه دي چې الله دی چې ده الله ته د دوستۍ خطاب ورلره وکړي چې زما د دغه دوسته څخه دي نو الله بارا دسته د خلیل خطاب وکړي په دغه وخت کښې ده ویل چې زما د دغه دوسته چې الله دی د خلیل نوم ده الله ته ذکر کوي الله عز وجل نو دی بره په دا قرآن کښې دي یا په نورو کتابو کښې په خلیل خلیل یادوه یو روایت دا ده ذکر کړی دی بل روایت کښې بیا داسې ذکر کړی دی چې ابراهیم علیه الصلات وسلام خو داسې نه و چې د واده واره څه فقیر وو ده په خپل وخت کښې چې دی د ډېر شیان ځان ته درلوده تقریبا 15,000 میږې به یې درلوده دا هم یو روایت یې سند نه لري یو قصه ده ذکر کړې ده نو دا یې خپله د دې سره بیا وایي داسې د مثال په تور هغه هر رمه خو خپل ځان ته هغه حیوان و سپی لري د ساتنې دپاره چې دا دنیا د ده دونه ډېره وه چې د هغو د سرو زرو توقونه په غاړه وه ده چې سپی سړی تر نیسي در هغه ادا ول یو ملایکې چې وي هغو دا د ده مال ته ډېر تعجب وکوي چې څونه میږې دي او دا څه رقم دنیا ده چې د خلکو چم د سپي توکې د سرو زرو دي هغو تعجب کوه باره دا یوه ملکه راله د انسان پره کم سوه ده دا خپل میږې یو ځای چې په څرول کېدل یا هغه شپانه ورسره خدای هم ورته ولاړ دی خپل د میږو ننداره کوي ښه خوند ورته ورکوي نو هغه ملکه چې ودرېدل لکه موږ چې اوس وایي چې یو شی ووینو بس نو ښه دا ده چې سړی سبحان الله ووایي چې یو غټ شی د یو چا مټر دې خوښ سي یا د یو چا تعمیر خوښ سي یا الله اکبر وایي چې الله ډېر لوی دی نو هغه ملک هلته بهره ول سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح صبح ما لا پاک پس ما وکی دی از اسم سپتی دی چه پاک دی ده هر عیب قدسم ده غمانا چه پاک ده هر عیب دی نو الله پاک دی رب و ناز مج رب دی و رب الملائکه ده طول ملائکه و رب دی و روح ده جبریل امین لا رب دی ده یو ذکر دی ده علای و سنا و استعینه ور ابراهیم علیه السلام وارد خوی و سری دیتی ولاد ابراهیم علیه السلام برای او رخ ده ذکر شخواند وکی برای که بلا پلا بیا ووای ده غمیجی نمی استعجی هغه بیا بار ویل چې سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه دا کې در هغه راشه خوانده کې برل بل وار یې ووایه ګرده ستاج ټوله در کوم هغه بیا مکرر دا ذکر ووایه خو ملکه دغه میږې څه کوي سامان دولت څه کوي خو ملک خو مالته ضرورت نه لري وروسته نو هغه ملائکه و بره ویل جدیر ان یتخذک الله خلیلا بره ویل یاره ته ډېر د دې غواړې چې الله تا په خلیلوالي باندې ونیسي چې ته د الله تعالی دوست وګرځېږي نو الله عز وجل چې دا ملائکه دا خواست وکړي ول ته د دې غواړې چې ته چیش شي خلیل شي الله ویل نو دی زما خلیل دا د دا خلیل در تورې پورې د عجبې قصې نقل کړي دي چې اصلي خو د الله اراده د هغسې تللې وه نو یا یې هغه سبب چې ده وار د واره پر الله باندې د خلیل نوم کښېښو چې الله زما خلیل دی زما دوست دی نو الله ویل ته بیا زما خلیل و دوست دی یا دا دوهم قصص ولا چې ملائکه د اخواسو کې چیرې ته چې دغه قرباني ورکه فقط پر دایو ذکر باندې سبوح القدوس ربنا ورب الملائکه چې وروح ته ته ډیر ذکر خوند کوي چې دا الله تعالی پاکي پکې بیانې چې پلاتر نیم مال کې شي بهتر نور نیم مال نو ته د دوستي وړ چې مال ته ارزښت نه لري د خپل دوست تر ذکر پورې ان الله تعالی د ته د خجل قبر لره ورکي خدای ته ترجمه چې دا مخ کې ده وسول پسې ورسته به دا سوال ورېږي چې الله عز وجل دغه سړی چې دا د ابراهیم علیه الصلات والسلام پر ملت باندې سي او دی مخلص وي الله ته دین ته تابع سي دا د ګرد ادیان والا باندې دغه سړی غوړه ولیکي د ابراهیم علیه السلام څونه مرتبه ده چې څوک د پر ملت باندې روان شي هغه سړی چې دی الله تعالی د دین ډیر شایسته دی وجه د ابراهیم ملت ته راټینګي الله دغه جواب وایي چې الله وایي زه نو د ټولو اسمانو د مځکو چې دی کې یوکسته د ټولو رب یم خالق یم متصرف یم دا زما کار دی په دې کې څوک ګیله نه شي کولی چې ولې ابراهیم علیه السلام ته د خجل لقب لر ورکه ولې د دومره رتبه ورکه چې بل د پر دین برابر شي هغه لا ته شایسته بولي ازروی دین کدای شي په سوال ته شي پوهیږي چې دغه سړی چې د ابراهیم علیه السلام پر ملت دی ولې ته داسې وایي چې من احسن دینا تر دې بل شایسته دین والا نشته چې د ابراهیم علیه السلام ملت یې راټینګ کړي ابراهیم ولې دونه مقام لري دا سړی د ده په خاطر ولې دونه مقام پیدا کړي الله وایي ولله ما فی السماوات ولله الله عز وجل ما اغ طول موجودات في سماواتي في اسمانك كم لكي دي كنور مخلوقات التف الاسمانك دي تش الله تعلم دي الا ويقرد ازماج ام ده تخليق في اعتبار خالق زي ام ده مالكيه ده ملك في اعتبار مالك في زي ام ده تصرف في اعتبار متصرف ام زي وما في الارض او ټول هغه شان چې په مځکه کې دي هغه بیا هم د هغه رقم دي خلقن او ملکن او تصرفن ګرځید الله تعالی دي نو مځکه او اسمانونه په خپل دم ګرځید الله تعالی دي نو اختیار ده د دین چې هر څوک په دوستي ونی او څوک څور سره وای نو چې ابراهیم علیه السلام په دوستي غوړه کې د دوغه نه پچی دي خود چې دغه پر لار ارسو کو سره واندی الله دې شایسته دي وکانا الله بكل شیء محیطا وكان دي الله الله عز وجل بكل شیء پر هر شی باندې محیطا احاطه کوونکی احاطه دغه د شریف یوشیر او ګرځي خط پر او ګرځي اوس نه درځي خط نشي وتلی الله او هیڅ کائنات زما د قدرت په حلقه کې راټین دي زما د قدرت یو نشي وتلی زما د علم په کړي کې راټین دي درځي علم در کړي نشي وتلی چې بارے په ما به الله نه خبر ما به دا کار کړي نو چې پر ټول شیانو باندې محیط دغه گذشته مخ کې کده کافر د پر هغه عذابونه دي دغه عمل سو هغه نشي ځین کېره دلی هغه عذاب به بیا څه کې د خپل بد عمل په بار کې کده مؤمن د پر دغه جنتونه چې پر عمل صالح پر ایمان را بناو ایمان او اعمال ما لا ما تر عمل میږي بیا دغه جنتونه ولې تر کول کېږي د چا نه یریږي الله پر ټول احاطه لري وكان ذي الله على بكل شيء برهش محيطا احاتك وانك ما نفر راچار بير پر راسر خدلي ددر والكاو در قدرته تر علم سوك نسوتاي دعم د بد عمل اغه بد جزاء د شعمد اغه شجزاء دواړي على پاک کوليس واخر دعوانا الحمد لله رب